Yesu tɔni baa tɔna, pigin jani ni. Lani ya puri poro den fi atena kigar korinta. Lankani oden la jufi yendo kibi yuo akilasa. Oden marponta diemini ama polo nlao ya yonu liswako onyani itali diemini. Wanle no puwa pilisila kichwa korinta kerma loma barikiamo kiloda dembilke jufu mkuli inya loma. Polo dengeri kiye bideni kitan lenba kituuni kerma bekuli den tatu yenli kitie agbandiena ya jabra. Utiyo nufuwa mdaal kuru polo dencha lebar mamba mdilini ke marlen jufu mlengle mkuli ke muandi ke bantuo ke ulabar nga mchimomwani. Ama silasa lentimote ndenyani masedua na kichwa polo denchere wantuni ya tuon kuli ketla uyonu ke wangu utiyo nmama kitien jufu mpo siyeri ke jesu ti utiyo nungani yua. Ama jufu mba ndenyelen polo mama kisuro oden yuago tiyar ki yerba. Yisama nguwa ke uli yulapo. Miipia lien tagali bakuli. Denli liga mba achaka wange bini lambe ola barhamu. Oden nyanli barma mba mdiyeli ni ke gere ke kuwa ban yiwa titusa jisitusa diyeli ni yari mbali barma mba mdiyeli. Gisi tusa yeni dentye yuwa mfangutiyo. Le barma mba mdiyeli yu dano ban yiwa kilisipusa. Leni odeni ya kuri dentuwa kidano diyo. Korinta ya abonchia na moko dencheng polo mama kituwa kidani kebe batisiba. Nya yungu odie denyer polo ti dangdini. Dajili pa hanya mare kidangini. Kelima nyelena obakan singa kitina ya limpia. Kelima mpia binduwa abonchia la ya dogun tina nini. Lane polo dentiyo korinta ya avsiga binlen mali luba kibangbe nibuchi ya mamu. Galiyo ndentiyo akayidi ya mgufeneli ya yonu, jufu mdentani kitu nywabu, kiye polo po, kigerno gufeneli ya ni bujakanu kani kiyer. Ya jantiyo na bangbe niba kukotikini ba kibanlebri kungwarotiyo nu nani bali mama nkibili mama. Polo ndembuwa kiyari kimari ya yonu, galiyo denyor jufu mba. Dia bitie ke yimari tagli mama ya ka bi kyan ba mama ke twan kani me ba juni ke kyan yi mama amari ya tie ke yinya me mampo dana yela po le limwa ya mbal mampo le mwa yimba mi bwa ke buti buri da mampo wande yer yeni o den del ke nyan ba ubu ya kan kan lane be kuri den cho so sitena le barma bang dir yudano ke fuo ubuja kankan galiyo yamna den yagani lepo polo godon kalkolin takel wa lan impendi o den chabo o pib ke fi wan leni pilisila leni akilasa ko kwa kunyim biogoni ki kasili diem o den cher ko ko sankile dogoni kanma o den nyalu tin unyanya be den kwa pun efesa polo den banga pilisila leni akilasa nan o den kolbar ma bangum dielini ke marlen jufumba. Bede myo wan serlen ba yonu ba ama waden tuo o den cha ba ki yer mi jami yonu bwa ko pondi kele tieti lare mi ya ye Jerusalem ma ki jani ya jami kwendina ya tie ke utiyonu bwa mba gwa ki chwai kani lani o goden kuwa ko nyim bioni ki nyane fesa ki suwa ki duori ki gerse sale wande mpun se sale o den nyanku nyim bioni ki do ki gere ki fuonde ki lisirin yini ya ba ki jiri ki ger antiosa. Polo ndentien li kan yonu ba, o den fi ki gwa gwar galati, len filiji diemini, ke paar bon warka pala li dandalen. La yonu, jufi yondo yuwa ndentie Alessandri dogu yuwa ke bi yuwa Apolosa den chua Efesa. O den bani mi mama, ke go ban idian harbo ngal. Be den bango odier Jesu san warma, ke o marlini li yon kuwali, ke bangi Jesu mama keritir. Len lankuli, wa dembani batisto mama karjan ya wanden chwe fesa yeni o den kilike mari libar mama bangum dilini len li papa akilasa len filisila ande ngbaro mama beden tawo ke gerno bidampo ke doro putien san war mama ko bandma ke pugun wanden bua ke geri akayidema o kwiwi yaban ye fesa den wano wa mwan be goden dian litiri bunwarka bu yaban ye akayipo ke banga ucang bonga apolo sande funa kai oden tor halbon kian yaban tuok dani jesu kerma uti ngawpo oden nyelen jufum len upalu bin kulinen tuari ke wani idiani ni ke jesu ti uti nungani yua.